sunrumiat atin riko pelau teko ring lepu keselit daten iki sing katik sunroso milu arus ati riko. Nomolak walike atin riko.